Dicsőséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos a te neved nékünk. Nagy dicsőséggel ez egész földre kiterjed és felhat az egekre. Dicsérnek téged még a csecszopók is, szájukban viselik nevedet ők is, kik által ellenséget megejtesz, és bosszú állót megszégyenítesz. Nagy voltát, ha megnézem dolgaidnak, melyeket a te ujjaid formáltak, az eget, holdat, a fényes napot, és szép rendel a sok csillagokat. Csodálván mondom, micsoda az ember, ki te tőled ennyi dicsőséget nyer. De micsoda az embernek fia, kiről felségednek van ígonja. Az angyaloknál noha egy kevésbé, kisebbé tőd, de nagy dicsőségessé. Teremtéd őtet és magasztalád, nagy dicsőségre felkoronázád. Kezed munkáin őtet urrá tevéd, hogy azokkal bírna néki engedéd. Valamit te világra teremtél, mindeneket lába alá vetél. Juhot, ökröt és egyéb állatokat, az hegyen és völgyön élő vadakat, kik az erdőkön széjjel legelnek, avagy a sík mezőkön tengenek. És a repeső égi madarakat, kik hangicsálnak szép melódiákat, és sok halait a nagy tengernek, birtokába adád az embernek. Ó, felséges Isten, kegyelmes Urunk, mely csodálatos a te neved nálunk. Felségednek mely nagy dicsősége, mellyel teljes e föld kereksége.